أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. سورة الحجر مکی سورت تے نزولن 54 نمبر پاج دا سورے یوسف نا نازل شوے دے او ترتیب دا سورتنو کی 55 نمبر دے پاس د سورې ابراهیم نه دی ربدری سورت د مخ کې سرا په ګڼو وجوهات باندې دی. هر کله مخ کې سورت کې ترغیب فی تبلیغ ذکر شو، شوق الله پیدا کولو په طرف د بیان کولو، نو دې سورت کې انجام د منکرینو ذکر کولو دی وجن ورپسې راوړو. ته بیان کې چې کم خلک نه مني نو دا غوی انجام الله ذکر کولو ځکه ورپسې متصل لوړو. دویم وجه، هر کله مخ کی سرت کی حالت د مشرکانو ذکر شو په قیامت کی، نو دی سرت کی افسوسونه د مشرکانو ذکر کوي په اول کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، دویم نمبر آیات. درم اوجا، هر کله مخ کی سرن کې ترغیب فی تبلیغ ورکړو، نو دې سرت کې الله احوال د منکرینو د مجرمانو ذکر کول، چې وې نه منله مجرم شو دا حالت بسی بقیامت کی، نو افسوسنا بکی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. سلو رموج مخکسرن کی بیان اوشو دا دوار ڈلو. مخکسرت کی بیان اوشو دا دوار ڈلو، الامثلۃ للفریقین، د موحدینو د مشرکینو بیان الله اکڑو. ندی سرت کې انجام ذکر کوي د دوانو ډلو زکه متصل لوړو. پینځم موج، مخکې سرت کې کشکش مکر، مخکې سرت کې آیت نمبر 46 کې ولوستل، وقد مکرو مکرن وقد مکروا مکرهم عند الله مکرهم، چې منکرین په خلاف د حق پرستو کې تدبیرونه کوي، ندی سرت کے نمونیوں مثالوں نے ذکر کول د دغ تدبیرون او د دغ مکرونو زکه متصل لړو شپګم اوجا مخ کی سرت کے د مخ کی سرت افتتاح کړي وا په حکمت د نزول د قران باندې چې قران میں الله وی صلی الله علیه گله لتخرج الناس من الظلمات الى النور کہ خلق د تیارونا پا طرف در رنا باندیو باسی ندی صورت افتتائی کول پا ترغیب للقرآن سرا چہ قرآن دمر د فوائد و کتاب دے راش شوق اسا تا قرآن سرا کنا امتیازات د صورت سرت ممتاز دے پا آرزوگانو دا مجرمانو باندے آیت نمبر دو چڑا قیامت پورت با آرزوگانی کئی ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین دویم سرت ممتاز دے پا آیت نمبر نو باندے انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون قران اللہ وی مارا لے گلے او زبے حفاظت پخپل باندھ کو درم سرت ممتاز دے پا پیدائش دا ابو الانس او دا ابو الجن باندھے 2427 چ اللہ وی دے انسانانو پلار آدم علیہ السلام امیر سن پیدا کرے دے او شیطان میرے سن پیدا کرے ری بیان کر سلورم سورت ممتاز دے پر طبقات اور جہنم باندے آیت نمبر 44 لہا سبع تو ابواب تری جہنم ات تبقی دی پینزم سورت ممتاز دے پایت نمبر 99 باندے آخری آیات وعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت بتر مرگ پورے کے شپگم سرد ممتاز دے پا فتوہ دا غچا پا فتوہ باندے فتوہ اللہ کی پا غچا باندے سرد ممتاز دے پا فتوہ دا اللہ باندے چی سوک دا اللہ دا رحمت نا امید شو نہ دیکھ گمراہ دے فتوہ پہ اللہ کی پدی سرد کے شاللہ تفصیل وقت پر دیکھو مقصد دا سرد مقصد دا سرد بیان دا احوال او دا انجام دا مجرمانو بیان دا احوال او دا انجام دا مجرمانو دی سرند کی اللہ حالات او انجام ذکر کئی دا مجرمانو او دا سرند تتمد دا مخ کی سرند مخ کی سرند کی دو ڈلے ذکر کے یو ڈل د منن کو مومنان او بل ڈل د ن منن کو منکرین کافران مجرمان مشرکان نبدی سرن کے ردے دوانو انجام ذکر کئی چڑے منن کو انجام بسئی او د ن منن کو انجام بسئی تقسیم د سرت سرت درے بابو ن دے رمبے باب آیت نمبر 15 پورے 1 نہ 15 پورے دویم باب 16-25 پورے اور دریم باب 24 ناخر پورے رمبی باب کی زجر و تخویف اور کئی اور اس بات در رسالت کئی زجر بے انکار رسالت ور گئی. دویم باب کی دلائل عقلیہ ذکر کئی دویم باب کی دلائل عقلیہ ذکر کئی اور دریم باب کے حالات ذکر کئی دا اقوام مہلکو سر کے بیان او کی دو پیدائش دا بول انس او دا بول جن او بیاروس تو اللہ حالات ذکر کئی دا اقوام مہلکو چہ چھا ندی من لی نو حالات تو تھیو گو نو مقصد دا سورتو بیان دا احوال او دا انجام دا مشرکانو چہ چھاو نمن لی نو داغی حالت بسی او داغی انجام بسی دا قیامت پورت با افسوسو نکئی سر کے ترغیب القرآن الف لام را پماند دی حروف یو اللہ پویگی تلک آیات الکتاب دا آیاتن دا کتاب دی وقرآن مبین یعنی دا قرآن خکارا یعنی دا قرآن واضحا تلک آیات الکتاب دا آیاتن دا کتاب دی وقرآن مبین دا وو دیتا ویدگی گی وو تفسیریا گوئے کہ دا وون دا رست جملہ دا وون دا مخ کی جملے تفصیل کئی دا کتاب سشیرے وقرآن مبین یعنی دلستو کتاب خکارا قرآن خکارا واضحا یعنی دلستو کتاب واضحا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین اس حالت ذکر کئی دا مجرمانو پا قیامت کے چه افسوسن ورماندن بکئی ربما یود الذین کفروا دیر واری خوخی باغ کسان کفرو چی کافران دی لو کانو مسلمین کاش چیو دوی غاڑ کی غستن کی دا اللہ کی تام تا دا قیامت پورت با بیا افسوس نہ کئی اور دا خبر بخوخی کاش چی منگ مسلمانان وے کاش چی دنیا کیم دا مسئلہ من لے وے چلہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغد لائق ربما یود الذین کفروا دیر واری خوخی با کسان چی کافران دی لو کانو مسلمین کاش چی دوی مسلمین غاڑ کی غودن کی دا اللہ کی تام تا نن خو نرازی کنا نن بو دتوی راش قرآن لن نرازی خود قیامت پورس بیا بدام سوسنو اور ماننو نا کئی اوی با کاش چه مونگ منلے وے او مونگ ایمان روڑے وے مونگ اسلام قبول کرے وے ربما یود الذین کفروا دیر واری خو خیبان کسان تو ورش مڑے دا معشوم چپ کا ہے تیزا تو ورش پیدا معشوم چپ کا لاندے پس سبق سوک نہیں پیگی ما پڑا خوری ہوئے ربما یود الذین کفرو دیر واری خو خیبان کسان کفرو چی کافران دی لو کانو مسلمین کاش یو دوی غان کی خودن کی دا اللہ کی تام تا لاندے منگ درس کو بریا ترجمہ کریں زرهم یاکلو زرهم پریک د دوی لرا یاکلو چې خوراک کئ زجر ورکئ پیدا دے سلو پیدا د الله عبادت لو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د عبادت ل پیدا خدا خپل مقصد سو ګرځولو د پیدائش مقصد خوراک سکا کو ګرځولو چې ګوئے کہ ز دنیا کې خوراک سکا ل پیدا نا اللہ وی پرید چی خخورا کو گی چی ڈک شی زرهم یا اکلو پریگ دا دوی لرا یا اکلو چی خورا کو گی نن گوتے درست لرا دا یہ را چی وی مونگ دا ماخام نفس روٹے خورو ماخام مونگ چی وی سنگو کن روٹے خورو جی خلق رنگی زنانا الک اول ناراضی یره جی ما خام من نه پس روټه خورنو بس اغه ته تیارې کئ او دا کئ او واغه کئ ته خوراک ل پیدا وی ها کته عبادت ل پیدا وی او چون کې تا مقصد خپل عبادت اون ګرځولو خوراک دی ګرځولو نو قران خو زکه وی اولائک کل انام بل هم ادور دا کسان پشان د ډنګرو دی بلکې دین هم زیات گمراه دی تو ڈنگر کے ویسے فرق تھے زر ہو اغم کار کئی کنا ڈنگر او خوراک کئی او تم کار کے او خوراک کے بس نہ پا گئی بادش تو نہ پتاش تھا نہ تو ڈنگر کے سے فرق تھے زر ہوم یا کلو پریک دے دوی لرا چی خوراک کئی ویا تمتو او فائدہ واخ لی دوی وی پری دے چی گٹ ہوکو نہ چی خمدے دار کون ڈکو او ځان لا بنگله جوړ کو گاڑی موټر واخلو چرته خزې کې رشتہ ځان لو ګورو بیا به چې درځو درس لګنه دا نه قران چرته تختی او نه مونږ چرته تختو او نه دا درس چرته تختی او نه جمعه چرته تختی یې جی پرې دې چې لګا غټ وکو مزدوریو کو بیا به مونږ شروع کو کړ د ورنګ پرې دې چې لګا غټ وکو بیا به د قران درس ته درځو کنه قرآن زکوی و یتمتعو او فائدہ واخلی و یلہم العمل او غافل کڑی دی دوی لرا العمل امیدنو غافل کڑی دی دوی لرا امیدنو لہا یلہی عربی کی وی لگی گی غافل کی دوتا لہا یلہی ستا وی غافل کی دوتا اصر تکاثر کی وی الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الحاکم التکاثر غافل کڑی تاسو ډیروالی هر یو تن ډیروالی غافل کڑے دے سو کوئی چیر جی مال بسنگ ډیر کم نہ دی مال ډیروالی د مال دی ډیروالی د دین نه غافل کڑے دے سوک پدی کے دے چی ارے جی ڈگریانی بسنگ ڈیرے کب اغد ڈگریانو پسی آتو لو کرے او دے دن نا غافل شوے دے سوک دے بل سا پسی آتو لو کرے او دے دن نا غافل شوے دے نا قرآن وئی الحاکو متکاسر غافل کڑی ایتانسو ڈیر والی حتی زرتم المقابر تردے پورے چی ملاقات بوکے دے قبرنو سر قبر سره به ملوش ملاقات به وکې مرگ بدر باندې راشي خو دین ته بوزګار نشي قرآن ته بوزګار نشي مونځ کولو ته بوزګار نشي نه دلته موی ویلهم العمل یا ساتل شیطان دوه غټ دونه دي یو دو دا چې ستا نه ستا د زندګۍ هغه مقصد هیر کی او دویم دا چې تا له لوی لوی امیدونه درکي د زندگی مقصد دې نه هیر کو د پیدایش هغه مقصد چې د الله عبادت او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هغه مقصد دې پیدایش دې نه شیطان هیر کو او یمن ته خوراک له پیدای ته خود دنیا بعدول له پیدای اده رنګ دویم داو د شیطان دا کہ انسان تا لویلوی امیدونا ورکی مر جنت خو مستا حق تے سڑیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچے لا الہ الا اللہ جنت تا بزی منسلکے من روج سلنی سے قرآن تا ضرورت تے زکاة سلور کے امر بالمعروف و نہی عن منکر سلکے پرے دمڑا کلیمہ دے ویلے دو جنت تا بزی کر دا د شیطان اغه امیدونه دي او دا دو غټ دونه د شیطان دي دلته وای و یلههم العمل غافل کړي دي دوی لرا العمل امیدونه لوی لوی امیدونه دي کنه سو کوئی جنت خو زمون حق ته سو کوئی مړ مسلمان چرته جهنم ته بشي دغه رنګه چاته امیدونه ورکړي دي چې باجی پی ایچ ڈی وکم کنه نو بس بیا به درس لدرسه دا چا امیدی یہ رجی چی بس رشتو شی بیا بدرزم سو کوئی چی رجی زوی میو شی بیا بدرزم سو کوئی چی رجی کارخانہ اس پا شریک دا خو چې ځان ته ته کوم نو بس بیا بدرځ امیدونه دي کنه آیا تا ګارانټی دا تا سره چیرې ته بجواندې تا سره اگریمنٹ شوی نه چیرې ته با پنځوش پېته کال ژوندې د مرګ او جون څه پته لري نن خپل معاملې د الله سره برابر کا فصوف یعلمون نظر دې چې پو بشې دوی پو بشې بیا نو وما اهلکنا من قريه او ندي هلاك کړي مونږه او ندي هلاك کړي مونږه من قريه اس یو کړي واده الا ولها کتاب معلوم مگر دا غوی د پاره یو وخت مقرر بو د هلاکت وما اهلکنا من قريه او ندي هلاك کړي مونږه من قريه اس یو کړي واده الا ولها کتاب معلوم مگر دا الا ولها مگر دا غوی دا پارا کتاب معلوم یو وخ پا مقررو دا غوی دا حلاکت یو وخ پا مقررو دا حلاکت اللہ وی دا غوی دا حلاکت خپل وخ پا مقررو دم را پورے چانس تے محلت تے خو جکل دا غوی پورے بے انمان اللہ نبس بیاو پی عذاب دا اللہ راغو ڈنڈز بیکڑل تبا بیکڑل ما تسبقو من امت نن ستا دا مرگ ستا دا تباہی ام یو وقت مقرر شتا خپل معاملہ دا اللہ سر برابر کا ورنا وقت مقرر چرا شی بیا بلی دا اللہ نن سخلاص نکڑی شی ما تسبقو من امت نمخ کی گی من امت حس یو امت حس یو ٹول گی اجلها د خپل نیټینا و ما یستاخرون او نرستو کیږي نه او تن د خپل نیټینا مخ کیږي او نه رستو کیږي په کې خبرو کنه په کې نه او تن د خپل نیټینا مخ کیږي یو سیکنډ او نه یو سیکنډ سړی را رستو کیږي مرگ عذاب قیامت دا هر څه په خپل وخت مقرر باندې بکیږي وقالوا يا ايها الذين الزجر بانكار رسالته رټنه ورکی په انکار کولو د نبی له سلام د پیغمبرینا وقالوا يا ايها الذين اوعدوا يا ايها الذين وقالوا اوعدوا يا ايها الذين او هغه سړیا نزل عليه الذكر چرا لګره شوه دې په د باندې قران یارا لګره شوه دې په د باندې د نصیحت کتاب انك لمجنون یقینا ته خامخالی ونی وقالوا وید يا ايها الذي او هغه سړیا نزل عليه الذكر چې نازل شوه دې په د باندې د نصیحت کتاب د نصیحت کتاب سو قران انك لمجنون يقينا انت لمجنون خامخالي ونه سو کې یادو نبی له صلوات و سلام ته سویلې مجنون وته ویلې لیونه وته ویلې هغه پیغمبر چا ولې وته صادق و امین ویلې ا صادق و امین ټکي بدل شو بسکه ا پلي ونی کې چې وېته مجنون ته لیونه ته شاعر ته ساحر او جادوګر کذاب دروغجن نن به بتان دے ترازونه کیگی ما نز لو ما تاتین بالملائکته لو ما تاتین بالملائکته ولی رات لنه کی مونتا بالملائکته په فرشتي سره کته دا الله حق او سچ رښتینه پیغمبر اے نه پکار د جتا سره سو فرشتہ راغلی وې کنه تا سره سو فرشتہ راغلی وې او دا غننګي اغه دا اغه فرشتي دا تصدیق کړي وي چیرې واقع ده د الله پیغمبر ته نو تاسو راغوړو فرشته رانغه ان كنت من الصادقين کچریته من الصادقين درشتنه من ننزل الملائکه جواب کوي من ننزل الملائکه نرا لیګ مونږ فرشته الا بالحق مگر پازاب سره په حق سره یعنی پازاب سره ته چې فرشته غواړي نو ځان تبا کول غواړي ته چې فرشته راتلل غواړي نو ځان تبا کول غواړي د فرشته راتلل خو د دوه خبرو د پاره دي یو یا به فرشته راځي د وحی د پاره نو تاسو خو پیغمبران نه چې وحی د تروټ او دویم دا چې فرشته به راځي د سره پاره دا عذاب د پاره نا عذاب غواړي فرشته چې د فرشته راتلل چې غواړي نا عذاب له دعوت ورکوي عذاب غواړي نزک وای مان نزل الملائکتا نرا لی گومنگ فرشتہ الا بالحق مگر پازاب سرا یا مگر پا حق سرا حق سر وحی وما کانو ازم منظورین او نبی دی پا دغا وقت کی منظورین دا مولت ورکڑی شون بیا با در مولت در نکڑی شی چی دا اللہ دا عذاب نبا بچ کڑی شی انا نحن نزلنا ذکرا و انا لو لحافظون اس بیا ترغیب القرآن او عظمت دا قرآن ذکر کئی چ قرآن اللہ و مارا لے گلے دے او زب د قرآن حفاظت کو انا نحن نزلنا ذکرا یقینا منگا نزلنا ذکرا را لے گلے دے قرآن و انا له لحافظون او یقینا منگا خام خان دے قرآن خام خان دی کتاب حفاظت کو ان کی انا نحن نزلنا ذکرا یقیناً مونږ را لېږلی دی قرآن د نصیحت کتاب و انا لهو لحافظون او یقیناً مونږ لهو د دې لحافظون خامخا حفاظت کوونکی دا سوډی کې آسانه وشو او یقیناً مونږ لهو د دې یعنی د دې کتاب لحافظون خامخا حفاظت کوونکی قرآن الله وی مونږ را لېږلی دی او مونږ به په خپل حفاظت کو یا ساته دا د قرآن یو عظمت دی خا دا د قرآن یو امتیاز دی په نورو کتابونو باندې د نورو کتابونو د حفاظت ذمہ داری الله دا هغه امتونو علماو ته سپارلی وه او د قرآن د حفاظت ذمہ داری الله په خپله اغستې ده ناغړواندو کتابونو ته وګوره په هغې کې تحریف وکړی شو انجیل هغه په خپل اصل شکل و صورت کې موجود نه دی د یو ملک عیسایانو سره به یو رنګي نه د بل ملک عیسایانو سره به بل رنګي نه د بل ملک عیسایانو سره به بل رنګي تورات ته وګوره نه د یو ځای یهودو سره به یو شانتي د بل ملک یهودو سره به بل شانتي او قرآن چې څنګه دلته دی نو داسې په عربو کې دی نو داسې په امریکا کې دی نو داسې په انګلینډ کې دی په هر ملک کې قرآن هم داسې دی دا ولې ځکه قرآن کې څوک تحریف نه شي کولی او نور تحریف خو لرې خبره په زبر او زیر کې څوک تحریف نشي کولی د قرآن په زبر او زیر کې څوک فرق نشي راوستی صفای پته لګي کره دا ټکی غلط شو دا ولې ځکه د قرآن د حفاظت ذمہ داری الله په خپل اغستی الله وی قرآن ما را لېږلې او زه به حفاظت کوما نو چې د کم تن تعلق د قرآن سره راغو نو چې د قرآن حفاظت الله کوي ته دغه تن حفاظت به نه کوي ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين ابدا کی سرارا لیگلی دی مون پیغمبران من قبلك مخکستانا في شيع الاولين باغ ڈرڑم بنو کے اللہ استان ڈوان دے میں پیغمبران را لیگنی دی خچ پیغمبران برالن دو قومن بس حالتو وما یاتیہم من رسول او نہ دے راغلے دویتا میر رسول اس یو پیغمبر الا کانو به یستادیون مگر دوی پاغی پسے یستادیون ٹوکی کون کی اللہ وی اس یو پیغمبر نہ دے راغلے مگر قوم پاغ پسے ٹوکی شروع کڑی دی دگرنگی ہر یو حق پرست کر آغلے رے او قوم تے بیان کڑے نو قوم پسے ٹوکی شروع کڑی دی خبرې پسې شروع کړې دي دغه رنګې خنداګانې پسې کړې دي دا جادوګر دی او دا دروغجن دی او دا مجنون دی لیونی دی او دا شاعر دی د اعتراضونه به کول کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین هم دغه رنګې نسلکو چلو مونږ د انکار لرا یا چلو مونږ د ټوک لرا فی قلوب المجرمین پزړونو د مجرمانو کې الله وی دا خبره نسلن را روانه ده دا خبره نسلن را روانه ده چې د هرې زمانی مجرمی د هرې زمانی منکری نو هغه به حق پرس پسې ټوکې کوي هغه به حق پرس پسې خنداګانې کوي اوس به هم داسې تیریږي به په لار نو به خاندي ځان مړه ویزګار خیل دي سړیا لا يؤمنون بي لا يؤمنون بي ایمان نروڑی پا دی قرآن باندے وقد خلت سنت الاولین اب تاکی سرا تیر شویلی طریقی دا زابون دڑن بنو اللہوی دا زاندڑوان دنو تو گورا چاہ وہ ایمان نروڑی تم ایمان نروڑی کا ان صرف دخلی ایمان خونہ دے پا عمل سر ایمان روڑل پا قرآن عمل کول پا قرآن دا چی کینے وطا زان پہ پوہ کے عمل پہ ہو کے او بلتے بیان کے اپا معاشرہ کے ردے دا نافذ کولو کوشش ہو کے نو تم پہ ایمان نہ روڑے او غیم پہ ایمان نہ روڑے نو انجام بدے سوی سنگ چی غیم تباہ کرل اللہ ویستا انجام بم دا سوی وقد خلن سنت الاولین فوادو دکی گا ما گورا کسان وقد خلت سنت الاولین اب تاکی سرا تیر شویر طریقی دا زابن دڑن بنو ولو فتحنا لیم بابا من السمائیم او کچر پرانی زمون پا دوی باندی بابا من السمائیم یو درواز دا اسمان فزوالو فی نشوروش دوی پا دیکی یا رجون خطن کی دی خوئی کر چیرا مونگ تا فرشتہ رو لے گا اللہ وی فرشتہ خو پریدا کزو تا دروازه دا اسمان کلو کم او دوی تیم چی رازه برا را شورو شی او دوی برا اسمان ترا روان شی او یو یو فرشتی سا ملاقات کی وقت فرشتو تی چاو دا اللہ رشتین پیغمبر دے چی واپس را کوشی نصب ہوئی او بمانی لقالون خامخا وای بدوین انما سکرت امسوارونا یقینا بندکڑی شوسترگی زمونگا سو شو؟ بند کڑے شو سترگی زمونگا دا خو پا مونگ نظر بندیو شو من اسی مونگ تا فرشتی مرشتی اخکارکی او اسمان را تخکارکو دروازی را تخکارکی دا خو نظر بندیو که پا مونگ من بل نحنو قوم مسحورون نصبو بکی وی نا نا بل نحنو قوم مسحورون بلکه مونگ یو قوم مسحورون جادو کڑے شوی مڑا دا خوی پا مونگ بانی جادو کڑا سیو کڑا پا مونگی جادو کڑا ناس ام دلتیو او پا مونگی جادو کڑا اسمانی مرا تخکارکو فرشتی مرا تخکارکیو مڑا سڑیا پا مونگی جادو کڑا جادو کردے کل کل سڑی وی خیر موجزه دیو تا پیش کڑے شکا او ممنی کی دیشی و سڑیا موجزه پیش کل لرے اللہ وی کزی برا اسمانو نو توخی جو او هر سا پخپل استر گووی نو خویان ساده چرا کوشی بیم نمانی کم چی ازلی بدبخت ای کم چی مجرمی و مهر دا گمرائی و تا اللہ پس رو باندی واری وی یا ساتا آقا چر تا میمان نروڑی کپابی زمزمی اولام بیکنا یا ساتا بیان ایمان نروڑی او ستا خبرن نمانی زکا وی لقالو نخام خواوی بدوی این نواز سکر دب سوارنا یقیناً بند کڑے شوی سترگی زمونگا یعنی نظر بندی را بندو شو بل نحنو قوم مسحورون بلکه مونگیو یو قوم مسحورون جادو کڑے شوی پا مونگ جادو کڑے شو نا پا دی زدن بے باب اختتام تو رسیدو پا دی زدن بی باب کی زجر و تخویف اس بان دا رسالت زجر بینکار رسالت اغا اعتراض او داغی جوابات اللہ اکڑد الف لام را پمانا دیو روپیو اللہ پویگی تلک آیات الکتاب دا آیاتون دا کتاب دی و قرآن مبین یعنی دلستو دا کتاب واضحا ربما یود الذین کفرو دیر واری خوخی با کسان چی کافران دی لو کانو مسلمین کاش چیو دوی غاڑا کی خودن کی دا اللہ کتاب تا زر هم پریک ددوی یا کلو چی خوراکو کی یا خوراک کی ویتمتو او فائدہ واخلی دوی ویلحیهم العملو او غافل کردی دوی لرا امیدنو فسو فیعلمون زرده چی پو بشی دوی وما احلکنا من قریتن او ندی حلاک کردی منگای سیوکی دیوالا الا ولها کتاب معلوم مگر داغوی دا پارا یو وقت مقرر بو دا حلاکتا ما تزبقو من امتن نمک کی گئے من امتن یو ٹول گئے اجلہا دخپل نیٹینا وما یستاخرون او نرستو کی گئے سبق بدا نورم خوص اس بدا نورم وقالوا وايد يا ايها الذين او سريا نزل علي دا پدیم در زنده دي ته غفکاری وقالوا وايد يا ايها الذين یو بل ته چټونه لیکي اوائد وی یا ایوہ اللذی او غسڑیا نزل علیہ الذکر چرا لے گرے شعر بدبان قرآن انکا لمجنون یقرن تو خامخا لیونی لو ما تأتین بالملائکت ولی رات دیو نکڑل منگت ولی رات نکی منگتا بالملائکت ولی رات لنکی منگتا بالملائکت بفرشت سرا ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا نرالی گو منگا فرشتا مگر پازام سرا یا مگر پوئی سرا پا حق سرا یعنی پوئی سرا وما کانو ازم منظرین او نبی دی پا دغ وقت کی دا مولت ورکڑے شونا یقیدن منگرا لگلے دی قرآن یعنی دا نصیت کتاب و انا لہو لحافظون او یقیدن منگ دا دیخا مخا حفاظت کون کیو او بتا کی سرا لگلے دی منگا پیغمبران مخکستانا فی شیع الاولین پا غڑل رنبنو کی وما یعتیهم من رسولین او ندر اغلی دوی تاہیسیو پیغمبر الا کانو بی استادیون مگر دوی پاغی پسی ٹوکی کون کی امدارنگی چلو منگا دی ٹوکو لرا فی قلوب المجرمین پسڑنو دو مجرمانو کی لا یؤمنون به ایمان روڑی پدی باندی وقد خلت سنت الاولین او دا کی سرا تیر شویلی طریقی دازابنو دڑنبنو ولو فتحنا لیهم بابا من السمائیم او کچر پرانی زمونگ پدی بانی او درواز دا داسمان فزولو فیهن شروع شدوی پدی کی یا رجون خطن کی لقالو نخام خاوائی بدوی انما سکر دب سارنا یقینا بند اکڑی شویسترگی دمونگا بل نحن قوم مسحورون ننبل کیو منگا یا قوم جادو کڑے شوی